Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 26 dzień sierpnia i jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na pierwszy dziś serwis Romuald Wójcik. Wieczorem mogli wrócić ze swoich domów mieszkańcy niektórych kamienic na poznańskich Jeżycach, gdzie doszło do pożaru i wybuchu. Izrael zaatakował cele Hezbollahu na terenie Libanu. 5 ofiar strzelaniny na Long Island w Nowym Jorku. Wieczorem do swoich domów mogli wrócić mieszkańcy niektórych kamienic przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, stojących w pobliżu budynku, w którym miał miejsce tragiczny pożar i wybuch. Do wypadku doszło wczoraj w nocy. W akcji ratowniczej zginęło 2 strażaków. Rannych zostało 16 osób. Wiele rodzin jest bez dachu nad głową. Do pożaru doszło jeszcze w sobotę. Strażacy otrzymali zgłoszenie o godzinie 23:50. Wkrótce rozpoczęła się akcja ratunkowa. Tuż po północy doszło do 2 wybuchów. Tak zatrzęsły domami. Ja mówię, co się dzieje? Czy wybuch wojny, czy jakieś bomby? W wyniku eksplozji 2 strażaków zostało zabitych, a 11 rannych. Ofiary śmiertelne to doświadczeni ratownicy, mówił na miejscu tragedii wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Ginie nam 34-letni kolega z 12-letnim stużem. 33-letni kolega z 11-letnim stażem. Ranni strażacy zostali zabrani do szpitala. Dla nich i ich rodzin zorganizowano kompleksową pomoc, mówiła wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk. Wszyscy strażacy są zaopiekowani. Udało nam się porozmawiać z większością z nich. Wsparcie organizuje Urząd Miasta i Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Inspektor nadzoru budowlanego ocenił, że kamienica objęta pożarem zostanie rozebrana, poinformował prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. W związku z wypadkiem pomocą objętych zostało 120 osób. Rano rozpoczną się oględziny spalonej kamienicy. Izrael zaatakował z powietrza cele Hezbollahu na terenie Libanu. Tel Awiw poinformował, że były to ataki prewencyjne po wykryciu planów zmasowanego strzału rakietowego na Izrael. Wspierany przez Iran Hezbollah twierdzi natomiast, że wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 rakiet i drony. Zdaniem eksperta w sprawach Bliskiego Wschodu Piotra Kościńskiego, w najbliższym czasie obie strony konfliktu będą eskalować działania wojenne. Hezbollah jest oczywiście silniejszy od Hamasu. Nie Hamasu dzisiaj, który jest zdziesiątkowany przez Izrael, ale tego Hamasu, który funkcjonował wcześniej. No ale Izrael jednak dysponuje znacznie większymi siłami i jest znacznie bardziej odporny na wszystkie ataki, możliwe ataki Hezbollahu, co nie oznacza, że nie poniesie strat. Zdaniem Piotra Kościńskiego obie strony konfliktu w tym momencie nie dążą do zakończenia działań zbrojnych, o co z kolei stara się społeczność międzynarodowa, zwłaszcza Stany Zjednoczone. 5 osób zginęło w strzelaninie na Long Island w Nowym Jorku. Przybyły na miejsce policyjny patrol przed domem w miejscowości Siosset. Odnalazł ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi, które prawdopodobnie zadał on sobie sam. 4 inne ciała znaleziono wewnątrz domu. Według informacji telewizji CBS mężczyzna miał problemy psychiczne i sporadyczne napady gniewu. Policja nie ujawniła jeszcze motywu zbrodni oraz nazwiska ofiar. Od 1 stycznia jesteśmy w stanie zrezygnować z pobierania składki zdrowotnej od sprzedaży aktywów stałych, powiedział podczas kampusu Polska Przyszłości minister finansów. Andrzej Domański podkreślił, że skorzystałoby na tym ponad 90% przedsiębiorców. Jednak w tej sprawie nie ma porozumienia na poziomie politycznym. Więc nadal pracujemy. W tej chwili spotykamy się z przedstawicielami partii koalicyjnych. Szukamy optymalnego rozwiązania, które z jednej strony da oddech polskim przedsiębiorcom, z drugiej strony będzie również akceptowane z punktu widzenia budżetu oraz finansowania ochrony zdrowia. Premier Donald Tusk ma się dziś spotkać z szefem Polski 2050 Szymonem Hołownią, prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i współprzewodniczącym Lewicy Władimierzem Czarzastym. Tematem spotkania będzie budżet państwa na przyszły rok. Unijny budżet powinien w dalszym ciągu wspierać rozwój regionów, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem kandydat na komisarza w Brukseli. Piotr Serafin miałby się właśnie zajmować tymi zagadnieniami. Budżet europejski powinien w dalszym ciągu w sposób znaczący wspierać politykę regionalną, nie tylko na poziomie państw członkowskich takich jak Polska, nadrabiających zaległości rozwojowe, ale w całej Europie. Unia Europejska jest partnerem regionów i to się nie powinno zmienić. Ja sądzę, że te rozwiązania wzmacniają projekt europejski i tego poglądu będę bronił także w ramach Komisji Europejskiej. Nowa Komisja Europejska ma rozpocząć pracę w listopadzie. Wcześniej każdy z kandydatów na komisarzy przejdzie przesłuchania w komisjach parlamentarnych. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa został ustanowiony 20 lat temu dzięki Colleen Page, amerykańskiej działaczce na rzecz praw zwierząt. Wczoraj w ramach akcji Adoptuj Warszawiaka w Parku Brudnowskim mieszkańcy stolicy mogli poznać podopiecznych schroniska na Paluchu. Tu jest nasz Tadeusz, adoptowany właśnie ze schroniska na Paliuchu z geriatrii. Zaraz będzie 2 lata, jak go mamy w domu. Dla nas jest to cudowne, że możemy mu dać dom i szczęście. Ja oglądam, sam mam psy, lubię psy i tak akurat obok mieszkam, to przyszedłem obejrzeć, co jak pieski wyglądają, jak tam się chowają, czego im brakuje. Tutaj jest do podpisania petycja, czyli po prostu warto zobaczyć i warto pomóc. Podczas akcji zbierano podpisy pod projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt, który między innymi zakazuje trzymania psów na łańcuchu i nakazuje czipowanie domowych zwierząt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uff, jak gorąco było wczoraj i przedwczoraj. No dziś generalnie będzie nieco mniej upalnie. Zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, tylko na północy małe. Lokalnie w centrum i na południowym zachodzie Polski możliwe będą schładzające, przelotne opady deszczu, a dodatkowo w Tatrach należy spodziewać się burz. 20 stopni Celsjusza na północy, od 24 do 26 w centrum i na zachodzie. Najcieplej, bo do 30 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich Polski. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, wiać będzie z różnych kierunków w różnych miejscach kraju. Ważniejsze mogą być porywy wiatru do 70 km na godzinę w czasie burz, tych burz możliwych w Tatrach. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i jeszcze wzrośnie. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, w poniedziałek rozpoczynamy nowy tydzień, ostatni tydzień wakacji. Przepraszam za szczerość, proszę mnie nie zrozumieć źle. Na zegarach 10 minut po 6. Jak powiedziałem, rozpoczynamy nowy tydzień, ale no nie mogę nie powrócić jeszcze do wieści z piątku, z zeszłego tygodnia. Chyba dałem się poznać w czasie tych porannych spotkań jako wielki fan dubbingu, tego jak Polacy dubbingują zagraniczne filmy, zwłaszcza animacje. No a właśnie w piątek zmarł Wojciech Paszkowski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły dubbingu. Chyba można tak powiedzieć o wspaniałościach, które w tej dziedzinie aktorskiego rzemiosła Polacy prezentują. Wojciech Paszkowski, czyli człowiek z głosem, który wychował co najmniej kilka pokoleń Polaków. Nie boję się takich słów. No chociażby jako niezrównany, zapamiętany tata Ludwiczka. Kiedy byłem na wojnie, całe jedzenie było zielone. Zielony makaron, ziemniaki, sałata. Bo sałata jest zielona, tato. Jasne, teraz tak, my to zaczęliśmy. Zawsze tata Ludwiczka z tymi swoimi wojennymi wspomnieniami rozbawiał właśnie głosem Wojciecha Paszkowskiego. Ale był on także przecież w Finaszu i Ferbie, legendarnym Dundersztycem. O, o, Darth Vader, ej, znam gościa, to Darth Vader, hej, no hej, czekaj, au, Darth Vader! I jak mówił w wywiadach, lubił chować się za tymi postaciami, nieznacznie zmieniając barwę głosu i gdzieś tam dopasowując się do wrażliwości, jak mówił, postaci na ekranie. Takich jak chociażby z Potworów i Spółka, Mike Wazowski. Powtarzamy scenkę na zakładowe przedstawienie pod tytułem A teraz wrzuć to tam z powrotem, bo naprawdę to taki musical, dobry, tak. Wrzuć ją tam z powrotem zaraz, bo naprawdę. No i śpiewał także często w ramach filmów tych animowanych chociażby. Mówił też Wojciech Paszkowski, że premiera Potworów i Spółki tak złożyła się z premierą Shreka, że ten Mike Wazowski niby przeszedł bez echa. Ja się z tym zgodzić nie mogę. A o klasie aktora, o którym mówimy, no niech świadczy uznanie Disneya, dostał dyplomy za rolę robota Bena w Planecie Skarbów, najlepiej zdubbingowanego na całym świecie, i za reżyserię polskiej wersji Krainy Lodu, czyli Mam tę moc i tym podobne. Okazuje się zdaniem Disneya najlepszy na świecie dubbing tego animowanego hitu, reżyserowany właśnie przez Wojciecha Paszkowskiego. Polskie dubbingi są warte uwagi, co najmniej warte uwagi, bo potrafią nasi robić to świetnie, a Wojciech Paszkowski był tego najlepszym przykładem. Zmarł w piątek, miał 64 lata. O czym dziś w porannej audycji na początku nowego tygodnia będziemy mówić? Szczegóły za chwilę. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko, co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. No tak, jakby nie było jutra, można było tak pomyśleć w miniony gorący weekend, komu udało się spędzić ten weekend na przykład nad wodą, ten rozmarzony wspomina teraz ostatnie kilkadziesiąt godzin, a potem spogląda w telefon, widzi kalendarz i takie ups, 26 sierpnia, jak to możliwe, że to już? Ten ostatni tydzień sierpnia, to jest generalnie taka mieszanka emocji. Z jednej strony już czujemy odpowiedzialność za to, żeby przygotować chociażby nasze dzieci, ale z drugiej strony jeszcze chcemy uszczknąć jak najwięcej z tych wakacji. Już za chwilę szkoła, mamy ostatni tydzień wakacji, pełny tych różnych emocji. O nich porozmawiamy i o sposobach na spędzenie tego czasu i na poradzenie sobie ze zmiennymi porozmawiamy. Mam nadzieję, z Państwa udziałem 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. Będziemy dziś świętować Międzynarodowy Dzień Psa. Zagramy w mniejszą grę, rzecz jasna, i zobaczymy, jaką piosenką, którym utworem zakończy się poranna audycja. A no i oczywiście kontynuujemy cykl Pawła Pawlicy o najwybitniejszych polskich paralimpijczykach, w tym także tych, którzy mają swoje szanse na medale w Paryżu. Igrzyska rozpoczynają się już w tym tygodniu. Wystąpi na nich między innymi człowiek, w którego konkurencji, w którego specjalności różnice bywają naprawdę minimalne. Tak naprawdę tysięczna na wagę złota, ponieważ daje kwalifikacje na Igrzyska Paralimpijskie. Tak, dokładnie, te paryskie, 1 tysięczna centymetr. No to już chyba wiemy, że chodzi o sprintera, a szczegóły przed godziną 8 w Trójce. Teraz mamy 17:17, a jesteśmy tu z Państwem, dla Państwa, w składzie Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Józef Niewiarowski i Robert Grzędowski. Zagrają nam Nothing But Thieves. Nothing But Thieves. Mam nadzieję, że wszystkich obudzili. Mamy 21 minut po szóstej. Przegląd prasy. I w przeglądzie wracamy do sprawy dwójki astronautów uwięzionych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tu posiłkuje się artykułem z RP.pl. Cios dla Boeinga. NASA zdecydowała, jak ratować astronautów uwięzionych w kosmosie. Przypomnijmy, że chodzi o Amerykanów, Sunny Williams i Butcha Wilmora. Ich misja miała potrwać 8 dni, a potrwa 8, ale miesięcy. W Starlinerze Boeinga, który wyniósł ich na Międzynarodową Stację Kosmiczną, już podczas podchodzenia do ISS w czerwcu zepsuły się stery strumieniowe. Doszło też do kilku wycieków helu użytego do wytworzenia ciśnienia w tych silnikach. No i potem okazało się, że amerykańscy astronauci utknęli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Trzeba było wymyślić jakiś sposób na ich sprowadzenie na Ziemię. Przeprowadzono nawet naziemne testy urządzeń wykorzystanych w Starlinerze. Te miały zakończyć się propozycją poprawek, a niestety tylko zwiększyły wątpliwości, czy statek powinien wracać i czy można zagwarantować bezpieczną podróż. No i tak w sobotę NASA poinformowała, kiedy i jak spróbuje sprowadzić Williams i Wilmora do domu i nie weźmie w tym udziału Starliner. Astronautów zabierze z powrotem statek Crew Dragon firmy SpaceX należącej do Ilona Muska. Jednak to może się stać dopiero w lutym 2025 roku. Wcześniej, bo we wrześniu tego roku NASA ściągnie na Ziemię pustego Starlinera, który jest obecnie zakotwiczony na ISS. Kapsuła Crew Dragon, w przeciwieństwie do odbywającego pierwszy lot załogowy Starlinera, jest pojazdem już wielokrotnie sprawdzonym, no więc ryzyko jest o wiele mniejsze, ale trzeba na Crew Dragon poczekać i poczekają Sunny Williams oraz Butch Wilmore. A wykorzystanie ostatecznie statku Ilona Muska do sprowadzenia astronautów okazuje się poważnym, nie tylko wizerunkowym ciosem dla Boeinga. Ta firma mierzy się ostatnio z krytyką jakości wykonania nie tylko kosmicznych pojazdów, także swoich samolotów cywilnych i kolejny kamyczek do ogródka wpadł. Ostrzegł policjantów przed policją, dostał mandat. Ile kosztuje mruganie? O tym na portalu Autoblog Spidersweb. Pewien kierowca chciał być uczynny, dawał światłami drogowymi sygnały innym o tym, że mogą zostać schwytani przez policję i sam wpadł w jej sidła. Mandat za nadużywanie świateł drogowych dostał tym razem 40-letni kierowca Seata. Mężczyzna zauważył kontrolę policyjną w gminie Jastrzębia w powiecie radomskim. No i w związku z tym ostrzegał innych światłami. Niestety wśród aut jadących z przeciwnego kierunku znalazł się także nieoznakowany radiowóz. Mundurowi postanowili zawrócić i zatrzymać kierowcę za używanie świateł drogowych. Niezgodnie z przepisami mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 200 zł oraz 4 punktami karnymi, podała radomska policja. 200 zł nie brzmi jak szczególnie wysoka kara w dobie wysokich mandatów, ale 4 punkty karne już zaboleć mogą. Pytanie tylko, czy takie niezgodne z przepisami używanie świateł stwarza zagrożenie? No bo to złe używanie świateł jest tutaj punktem wyjścia. Za samo ostrzeganie przed policją kar w taryfikatorze nie ma. I ja się nawet zastanawiałem nad ewentualnym wytłumaczeniem. Panie władzo, wcale nie mrugałem, tylko wjechałem na dziurę i podbiło samochód, no i tak się wydawało, że on mrugnął. No bo przyznam państwu, ja non-stop mam wrażenie, że ktoś do mnie mruga z naprzeciwka albo z tyłu w lusterko. No chyba chodzi właśnie o podbijanie aut na dziurach. Innego wytłumaczenia nie znalazłem, no chyba, że wszyscy mrugają, bo wszędzie czają się policjanci. Ale to wiadomo, żaden problem. Wystarczy jeździć zgodnie z przepisami. Ciekawy wątek, ta drogowa solidarność. Może kiedyś omówimy sprawę w porannej audycji. Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do świata mediów społecznościowych i subskrypcji, tak ważnych przecież w XXI wieku. A furorę w tej działce robi ostatnio Cristiano Ronaldo. Pisze o tym m.in. Interia. Cristiano Ronaldo przekroczył kolejną barierę na YouTubie w środę. Niespodziewanie został posiadaczem jednego z największych kont na YouTubie na świecie i notuje rekordowe przyrosty widzów. Zaledwie

Po upalnym weekendzie dziś pogoda nieco odpuści w kwestii temperatur i generalnie wrażenia będzie można mieć takie chłodniejsze. Choćby dlatego, że na niebie pojawi się więcej chmur, tylko na północy kraju zachmurzenie będzie małe, poza tym umiarkowane i duże. Pojawi się też deszcz przelotny, lokalnie w centrum i na południowym zachodzie Polski, a w Tatrach możliwe także burze z sumą opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna dziś to 20 stopni Celsjusza na północy, 24 do 26 w centrum i na zachodzie, nawet 30 stopni możliwe na krańcach wschodnich Polski, tam najgoręcej, a najchłodniej, bo tu mamy taką gwiazdkę, w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej około 18-19 stopni Celsjusza. To jest audycja poranna, zapraszamy do Trójki, audycja z Państwa udziałem. Kocham dubbing. Polski dubbing jest naprawdę rewelacyjny, ja doceniam. To, co robią polscy aktorzy w bajkach, dubbingując postaci rysunkowe, to jest coś niesamowitego. To jest. Mam 54 lata i to się wychowałem na głosie Majka Mazowskiego. W ogóle, no kocham. No. Ewidentnie nadajemy na tych samych falach. Thank you. Przeglądam kartkę z kalendarza, drodzy państwo, i te różne wydarzenia z historii związane z 26 sierpnia. No i jest urodzinowo-popkulturowo, bym powiedział. 26 sierpnia urodził się między innymi 44 lata temu Macaulay Culkin, największy dziecięcy gwiazdor kina lat 90. Och, chociażby jego rola w filmach o Kevinie, to rzecz kultowa, prawda? Nie ma świąt bez Kevina, a nie ma Kevina bez Macaulaya Culkina, więc wszystkiego najlepszego urodzinowo, nie świątecznie. Choć nie byłoby też chyba fenomenu Kevina bez muzyki Johna Williamsa, której fragment słyszymy w tle. No a ten wątek prowadzi nas do drugiego dzisiejszego solenizanta, bo choć nie tak sławny jak John Williams, to też swój wkład jako kompozytor muzyki filmowej do światowej popkultury ma ważny. A chodzi o Marka Snowa, który urodził się 26 sierpnia 1946 roku. Tu także najlepsze życzenia. Cóż skomponował Mark Snow? Ano, skomponował powód koszmarów dzieciaków. Z mojego pokolenia na pewno. Tak, to ta najbardziej znana ścieżka dźwiękowa autorstwa Marka Snowa, czyli ta z serii z Archiwum X. Nawet teraz czuję ciarki na plecach, przyznam się. Ciekawie opowiadał kiedyś w wywiadzie Mark Snow o tym, jak przypadkowo nacisnął klawisze z włączonym efektem echa i to go naprowadziło na pomysł na to dzieło. Nieważne jak powstało, niech to będzie tajemnica, ale nic chyba nie kojarzy się bardziej z niewyjaśnionymi zagadkami pod tekstem wizyt kosmitów na Ziemi, prawda? Straszniejszej ścieżki dźwiękowej chyba nie znajdziemy. A tak a propos tej ścieżki dźwiękowej, to myślę, że jest dobrym podkładem, by wspomnieć o pewnym kosmicie, bo innego wyjaśnienia chyba nie ma. Armand Duplantis znów pobił rekord świata w skoku o tyczce. Tym razem na polskiej ziemi przybysz z innej planety dołożył kolejny centymetr i po raz 10 w karierze pobił rekord świata. Na stadionie śląskim w Chorzowie podczas memoriału Kamili Skolimowskiej skoczył o tyczce, uwaga, 6 metrów i 26 centymetrów. No szacunek i znów będziemy zadawać sobie te pytania. Skąd on przybył? A więcej o sporcie i wydarzeniach weekendu w Trójce w serwisie sportowym kilka minut po 7. No to już żadna tajemnica, więc zmieniamy warstwę muzyczną. Travis i Buzz w Trójce na 22 minuty przed 7. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, I'm tired, you're Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec, zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Szesnaście minut jeszcze do siódmej. Dawid Podsiadło kończy nam opowiadać o tym, jak idzie w dobrą stronę. No a my przechodzimy do kolejnych punktów programu. Choć zanim to jeszcze tak sobie pomyślałem o tej kartce z kalendarza. Ciekawe, czy za kilka lat, zaglądając do takich kalendariów, znajdziemy informacje typu w 2024 roku 25 sierpnia był niedzielą handlową. No bo w końcu nie tak często w roku mamy taką okazję, by w niedzielę robić zakupy. No oczywiście generalnie to się da, ale w tych dużych sklepach. No i proszę przyznać, że choćby nie miało się żadnego interesu i żadnego punktu pilnego na liście zakupów, to kusi, żeby wykorzystać okazję, no bo w końcu jest to niedziela handlowa. No a ta niedziela handlowa, oczywiście sierpniowa, jest nieprzypadkową i jest także cezurą czasową ostatniego tygodnia wakacji. Oj tak, ostatniego tygodnia wakacji. No coraz głośniej o tym, także w mediach, bo rodzice coraz częściej myślą już o szkole. Dzieci i młodzież pewnie powinni także, choć podejrzewam, że raczej myślą jeszcze o tych słonecznych dniach. No właśnie, czy można znaleźć balans odpowiedni między kończącymi się wakacjami, a rozpoczynającym się na dniach rokiem szkolnym? I w związku z tym, szukaniem balansu, jaki będzie ostatni tydzień sierpnia? Wypoczynkowy, czy może już związany tylko z przygotowaniami do roku szkolnego? Sprawdził to Jacek Frenzel. Ostatnie wakacyjne dni to czas jeszcze na wypoczynek, czy już przygotowanie do szkoły? Wypoczynek. Jest pan tutaj z córą? Tak. Trzeba jeszcze wykorzystać, póki pogoda jest ładna. Póki chce jeszcze wychodzić, bo później szkoła, lekcje, to już tak nie będzie chciała wychodzić. Czas do wypoczywania jeszcze. A jak spędzisz ten ostatni wakacyjny czas? Jeszcze nie wiem. pewnie hulajnoga, będzie rowerek i spacery. Ten ostatni tydzień sierpnia to jest generalnie taka mieszanka emocji. Karolina Pol, ekspertka do spraw edukacji, mama trzecioklasisty. Z jednej strony już czujemy odpowiedzialność za to, żeby przygotować chociażby nasze dzieci i przygotować wszystkie wyprawki, żeby one były 2 września gotowe, żeby wejść w nowy rok szkolny, ale z drugiej strony jeszcze chcemy uszczknąć jak najwięcej z tych wakacji. To jest ostatnie wytchnienie przed pójściem do szkoły. Agnieszka Szymańska, nauczycielka matematyki. 1 września naprawdę jest niedziela, 2 początek roku. Myślę, że wystarczy ten jeden dzień. Nie trzeba zakupować podręczników, wystarczy tylko zeszyty. Pierwszy tydzień i tak jest bardzo luźny w szkole. Przygotowany jesteś do szkoły? Tak. No już mam wszystkie rzeczy spakowane do szkoły. Już? Tydzień przed końcem wakacji? Tak. Troszeczkę było luzu, troszeczkę fory, a teraz już trochę trzeba wrócić do rzeczywistości. Takie mamy czasy, niestety. Cały czas jesteśmy w pędzie. My rodzice jako dorośli powoli musimy myśleć o tym, że za tydzień, półtorej trzeba wrócić do starych obowiązków. Dzieci mogą mieć wakacje prawie do samego końca, chociaż na pewno w tym ostatnim tygodniu już powinny się nastawiać na to, że te obowiązki się zbliżają. Robert Górniak, twórca strony Dilerzy Wiedzy, dyrektor szkoły niepublicznej. Warto jest przede wszystkim przygotować się pod kątem wszystkich przyborów, materiałów, które będą potrzebne w nowej klasie. Czy zainteresowanie dopiero 2 września będzie dobrą porą? No nie wiem, chyba jednak kilka dni wcześniej wypadałoby już wiedzieć, co ich czeka. Wakacje trwają tylko 2 miesiące, do szkoły chodzi się 10 czy tam 9, więc na spokojnie. Tym bardziej, że zeszyty można kupić 1 dnia szkoły, dlatego że wtedy jest tylko jakieś tam zebranie podstawowe, więc mamy czas. Dzieci niewątpliwie mają tutaj rację, dlatego że te wakacje im się należą i tak naprawdę zdążą się jeszcze wdrożyć do obowiązku szkolnego. Doktor Beata Rajba, psycholożka, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Znam takich rodziców, którzy już teraz zaganiają dzieci do nauki po to, żeby weszły w rok szkolny umiejąc nowe rzeczy zupełnie, których jeszcze nie przerabiały i dostały piątki na początku. Pytanie, komu te piątki służą, bo dzieci się w tym momencie będą nudziły w szkole, natomiast rodzice będą mieli takie poczucie zadowolenia, że dziecko ma piątki. To nie o to chodzi. Trzeba do ostatniego momentu korzystać z wakacji i cieszysz się z tego czasu, który jest tak rzadko. Wakacje jest wakacje, trzeba odpoczywać. Bardzo ważne jest, żeby dziecko przygotować psychicznie. Po pierwsze zadbać o organizm. Ja swojej córce przesuwam powoli godzinę wstawania po to, żeby nie wstawała już o 9, tylko żeby zaczęła wstawać o tej 6, o której będzie musiała wstać już po 1 września. Druga sprawa, bardzo wiele z naszych dzieci ma duże lęki związane ze szkołą. I o tym trzeba z nimi porozmawiać, ale porozmawiać umiejętnie, to znaczy nie straszysz, teraz to ci ta 4 klasa liceum da w kość, teraz to się już doigrałeś, teraz to już będzie źle. Tylko pytać po pierwsze, czego się boją i tutaj słuchać, a nie dawać rady, a po drugie pytać, co będzie fajnego. Nawet podczas roku szkolnego można odpoczywać, wszystko ze sobą można pogodzić. Jak to robić, odpoczywać w ciągu roku szkolnego? Słuchać na lekcjach, to jest podstawa. Słuchanie na lekcjach, jak dobrze słuchasz nauczyciela, to potem wcale dużo w domu nie musisz powtarzać, bo dużo zostaje w głowie. No ale to dopiero za tydzień wracamy do szkoły, a dzisiaj już trzeba o niej myśleć? Tak, powoli, żeby być przygotowanym, ale to na spokojnie. Do pierwszego dzwonka mamy jeszcze ponad 170 godzin. No to jeszcze godzina po godzinie odliczać to, by dopiero było. Jacek Frenzel o tym opowiadał. Ja wyłapałem taką wypowiedź o tym czasie wstawania, żeby przyzwyczajać dziecko do trochę wcześniejszego wstawania, ale przecież doskonale wiemy, jak wygląda to w praktyce, to znaczy w tygodniu nie może się zebrać, nie jest w stanie podnieść nawet powieki o 7:30, a gdy przychodzi sobota albo wakacje, to 6 rano i już gotowi na śniadanie i walkę z tym, co nadchodzi w ciągu dnia. Prawda? Znamy to chyba. Tak sobie myślę, że w ramach przygotowań, bo zeszyt można kupić z dnia na dzień, skoro blok techniczny o 22:00 z dnia na dzień też czasami można zorganizować, bo się przypomniało, to rzeczywiście może warto nie stresować się akurat wyprawką szkolną jeszcze na tydzień przed rozpoczęciem roku. No ale jak państwo spędzają ten ostatni tydzień? Czy mają państwo jakieś sposoby na to, żeby sobie poradzić mentalnie albo organizacyjnie? Chętnie o tych sposobach posłuchamy. 22 i 7 trójek to rzecz jasna nasz numer telefonu. Zapraszamy do dyskusji, zapraszamy do kontaktu. A teraz Laru Bulletproof w trójce. Burning bridges shore to shore, I break away from something more. I'm not turned on to love until it's LaRue, Bulletproof, to tak niewyraźnie powiedziałem, zauważyłem przed utworem, Bulletproof, ale to by było ciekawe, jakby ktoś był tak odporny na balet, tak bardzo, że nie jest w stanie go znieść, aż napisał o tym utwór. Oczywiście Bulletproof, no ale poniedziałki takie bywają, a przecież ten konkretny może też wywołać pewien dodatkowy stres. No niby to jeszcze wakacje, ale już tylko tydzień został do rozpoczęcia roku szkolnego, no i gdzieś z tyłu ta myśl nie daje spokoju. Pewnie częściej rodzicom. Jak państwo organizują ten ostatni tydzień, żeby było idealnie, żeby wszystko zrównoważyć? 22 i 7 trójek, zapraszamy do dyskusji. Poradźmy sobie wzajemnie, a przyznam, że też chętnie skorzystam. U nas w domu to będzie pierwszy rok szkolny. 5,5 minuty pozostało jeszcze do godziny 7. Po 7 nieco o naszych pupilach przy okazji Międzynarodowego Dnia Psa. Będzie także cykl Pawła Pawlicy o paralimpijczykach, a wcześniej oczywiście punkt o 7. Serwis, sport i prognoza pogody na trójkowej antenie. Mam czas, więc dziś swobodę. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.